15 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dopłaty do mieszkań, emerytury bez podatku i likwidację umów śmieciowych przewiduje najnowszy program rządu Polski Ład. Restauratorzy otworzyli ogródki, goście zachwyceni. Po 7 miesiącach zamknięcia wszystko smakuje wyjątkowo. Pierwsza chińska sonda wylądowała na Marsie. Rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentował program nazywany Nowym Planem Marszala, czyli Polski Ład. To ma być impuls do rozwoju kraju po pandemii i podwyższenie jakości życia Polaków poprzez zniesienie limitów na wizyty u lekarzy specjalistów czy ułatwienia w budowie domów do 70 metrów kwadratowych. Jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, chodzi o domy z poddaszem w części do wykorzystania. Będą mogły być budowane bez pozwolenia. To może być razem, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkalną, około 90 metrów. To będzie naprawdę coś, co szczególnie na wsi, gdzie często buduje się tak zwanym systemem gospodarczym, pozwoli na osiągnięcie sytuacji, w której się ma własny dom i to całkiem przyzwoity za sumę stosunkowo niewielką. Być może nawet nie większą niż 100 tysięcy złotych. Są tacy, którzy mówią, że nawet mniej. Jednym z filarów Polskiego Ładu jest także Złota Jesień Życia, czyli praca dla emerytów bez podatku i zwolnienie z podatku emerytury do 2,5 tysiąca złotych. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, zwiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy ma poprawić los emerytów. To emerytura do 2,5 tysięcy złotych bez podatku. To oznacza, że dla 2/3 wszystkich emerytów w portfelu będzie można pozostawić 2 tysiące złotych netto rocznie, a więc sumę, która pomoże w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, zdrowia naszym emerytom i choć troszkę poprawi ich los, bo wiemy doskonale, jakie są trudne. Polski Ład będzie realizowany przez najbliższe 2 lata. Para prezydencka złożyła dziś życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, podkreślając, że choć pandemia bardzo wpłynęła na życie rodzin, to jednocześnie pokazała, że to właśnie w rodzinie siła. Przez minione 14 miesięcy nauczyliśmy się jeszcze bardziej doceniać to bezcenne dobro, jakim jest bliskość rodziny, serdeczna więź z bliskimi oraz wzajemna życzliwość i opieka, którą ofiarowują sobie krewni. Dlatego nie tylko dzisiaj, ale też we wszystkie dni roku pamiętajmy, że rodzina to siła. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Wspólnego szczęścia, zdrowia, bezpieczeństwa i dostatku. Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto ustanowione przez ONZ 28 lat temu. Ponad 2800 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To mniej niż w ubiegłą sobotę, kiedy nowych infekcji było o prawie 2000 więcej. Sytuacja epidemiczna z każdym dniem się poprawia, dlatego od dziś na świeżym powietrzu możemy być bez maseczki, zachowując dystans. Również od dziś otwarte są kina i teatry pod chmurką, a także restauracyjne ogródki. W Krakowie na ten dzień czekało wielu mieszkańców i turystów. Czekaliśmy zatem z wielkim utęsknieniem. Przerwa, która nam tutaj zafundował koronawirus, no niestety nie wpłynęła dobrze na kontakty międzyludzkie. Bardzo się z tego cieszymy, jest to dobra wiadomość, że ta normalność wraca. No my jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że można normalnie wyjść do ludzi. To ma zupełnie inny klimat, gdy jesteśmy chociażby tak jak teraz w Krakowie, usiąść, zjeść obiad, wypić kawę z rodziną, ze znajomymi. No ma to zdecydowanie inny klimat niż chociażby kawa z papierowego kubeczka, prawda? Zgodnie z reżimem sanitarnym, co drugi stolik w ogródku musi być wolny. Odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 metra. W świecie rzeczywistym zieleń i łazienkowska architektura, a w tym wirtualnym stare zdjęcia i ciekawostki. Łazienki Królewskie zapraszają na Noc Muzeów. Za darmo będzie można wejść m.in. do Pałacu Myślewickiego, Starej Oranżerii czy Podchorążówki. Na spacer po letniej rezydencji króla Stanisława Augusta warto zabrać smartfona z funkcją skanowania kodów QR, mówi Jolanta Żubrowska z muzeum. W pobliżu najważniejszych obiektów na terenie łazienek rozmieszczonych będzie 10 tabliczek z kodami QR, pod którymi kryją się ciekawostki dotyczące historii, dawnych funkcji zabytkowych budynków na terenie łazienek, archiwalne zdjęcia, a także fragmenty wydanego niedawno przewodnika po łazienkach autorstwa Grzegorza Piątka. Spacer będzie można odbyć samodzielnie, we własnym tempie i samemu wyznaczając sobie trasę. O zmierzchu północną fasadę pałacu na wyspie rozświetli iluminacja, którą będzie można podziwiać z ulicy Agrykola. Noc Muzeów odbędzie się w większości polskich miast.

Fabryka Snów. Chciałem od razu tutaj powiedzieć Państwu, że to nie jest żaden abordaż, bynajmniej. Tomek po prostu potrzebuje kilku dni wolnego, więc będziemy go jakoś tutaj zastępować przez ten czas i mam niezwykłą przyjemność, ale też pewne wyzwanie, bo przyznam, że ta informacja dotarła do mnie dosyć niedawno, więc pomyślałem, że mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że dzisiaj tak troszeczkę inaczej będzie w audycji Trójka Żąda Debiutów. Będą debiuty, ale będzie też trochę artystów, którzy już coś mają na koncie, ale właśnie powracają z nową muzyką. Tak właśnie jest z zespołem Fabryka Snów, bo początki tego zespołu sięgają połowy lat 90. Wtedy to powstał zespół, jeśli dobrze pamiętam, w Przemyślu, tak jest. Długa historia za nimi, wiele trudnych momentów, także tragicznych, no ale powracają. Pojawiła się nowa epka. Z tej epki wysłuchaliśmy już utworu Nikt i pomyślałem, że skoro tak, to jeszcze mały fragmencik tego wydawnictwa. Tym razem utwór, który rozpoczyna całość, a nosi tytuł Szczyt. Bo idziemy na szczyt. jesteśmy mocni, bo idziemy na szczyt. Tak deklaruje zespół Fabryka Snów, który powraca w nieco zmienionym i składzie, i wcieleniu, ale myślę, że to bardzo interesująca propozycja. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie dotarł do tych dźwięków, to serdecznie polecam. Taka sześcioutworowa epka, po prostu zatytułowana Fabryka Snów. Myślę, że warto się tym zainteresować. A teraz zespół, o którym już opowiadałem tutaj na antenie, który przygotowuje materiał taki dosyć specyficzny. To są muzycy z Inowrocławia. Na czele stoi Maciej Zamczała, ale także wspomagają go muzycy znani między innymi z zespołu Quidam. A płyta zrodziła się, już o tym opowiadałem, z fascynacji wierszami Stanisława Lema, więc wykorzystam ten moment, bo w końcu, pomimo że to muzycy doświadczeni, no to projekt jak najbardziej debiutujący. Zespół nazywa się Hipokamp i na dzisiaj wybrałem dla Państwa utwór Owady. Ma skrzydła z fioletu i grozy. Pod skrzydłami jest puszysty wiatr. Świat to ciemność lizana na słodkie kule światła. To góra liliowego powietrza. Przepływa taflą zielonych liści. Kreśli pętle podróży śliną srebrzystą niewiotką. Z głowy wytryska jedwab, nim się kokon przyśni. Czuję, jak świat się dookoła to kurczy w sobie, to dłuży. Hipokamp i owady. Ten wiersz Stanisława Lema recytowała Beata Kawka, aktorka, która jest także zaangażowana w ten niezwykły projekt, a ja przyznam szczerze, że no, znam już cały ten album i na pewno jest to jedna z tych płyt, która przykuła moją uwagę, więc myślę, że w najbliższym czasie jeszcze trochę dźwięków z płyty, która nosi tytuł Futurologia, będę Państwu prezentował w najbliższym czasie. Ten zespół, który przed nami, też już pojawił się w naszych spotkaniach wcześniejszych, no ale myślę, że to także taki debiut, który warto przypominać. Na czele tego zespołu stoi Patryk Gwiździł, muzyk znany m.in. wcześniej z zespołu The Primes czy Rubber Reptiles. Oba zespoły gościły na antenie programu trzeciego, ale teraz ma nowy projekt, który nazywa się Volunteers. No i mamy od jakiegoś czasu pierwszy tak naprawdę utwór tego projektu, do którego będę także wracał, a nazywa się Bezpowrotnie. Słyszę twój oddech i czuję go na sobie, powiększone dzielnice, a w nich płonie ogień. Jestem powietrzem, które zachłannie wypełnia twoje płuca, wypełnia twoje płuca. Coraz szybciej, mocniej już, coraz niżej schodzę w dół. Powieki zaciśnięte, milczące usta, jak to miasto, które nie czeka do jutra. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne, co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Wpadłam w to bez wyjścia już, jeszcze bliżej obłędów znów. Noce nieprzespane, złote karty i futra, nadzieja rozsypana na tafli. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne, co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Nie uciekniesz stąd, nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd. Nie uciekniesz już, nie uciekniesz stąd. To jest właśnie koniec mój. Szybciej niż tego chcę. Nieistotne, co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Bezpowrotnie tu i teraz, jeszcze szybciej niż tego chcę. Nieistotne, co wybierasz, to i tak nie powstrzyma cię. Bezpowrotnie i Volunteers. Pierwszy utwór tej warszawskiej formacji. No, czekamy na więcej. A teraz przeniesiemy się trochę właściwie na drugą stronę Atlantyku. Bo teraz artysta, który pochodzi z Nowego Jorku. Jeśli dobrze sprawdziłem, bo tego nie jestem, przyznam Państwu, pewny, ale wiem, że mieszka w Polsce w każdym razie. Jakiś czas temu nagrał płytę. Nazywa się Tony K. Shepherd. Bardzo ciekawy artysta, jak się okazało. Przypadkiem dotarłem do muzyki, którą tworzy. Kilka miesięcy temu wydał album pod szyldem Milk Corporation, album Phantom. I muszę powiedzieć, że to bardzo ciekawa rzecz. Trochę szkoda, że jakoś tak, bo tak patrzę, te utwory już pojawiły się, no, prawie rok temu w sieci, więc dziwię się, że jakoś nikt na to nie zwrócił szerzej uwagi. No, chyba warto. No to posłuchajmy. Dzisiaj jeden utwór. Milk Corporation i Fight Like Cherokee. Cherokee i zespół Milk Corporation. Jak się Państwu podobało? No mi, przyznam szczerze, bardzo, więc będę na pewno zgłębiał dalej twórczość grupy Milk Corporation i coś czuję, że jeszcze nie raz sięgniemy sobie po te dźwięki. A teraz, tak patrzę na zegarek, jest 31 minut po godzinie 14, a ja ciągle nie podałem adresu. michal.kirmus@polskieradio.pl. To jest adres, pod którym czekam oczywiście na Państwa myśli. A teraz zmienimy klimat, bo pojawi się muzyka elektroniczna. Zobaczymy, co pan o sobie napisał. Projekt muzyczny stworzony przez Marcina Wena Łuczyńskiego, rocznik 1976, no witam rówieśnika, kompozytora, aranżera i producenta związanego ze scenami muzycznymi od prawie 30 lat. Jako ośmiolatek pierwszy raz zetknął się z syntezatorami i tak zostało do dziś. Wen to muzyka instrumentalna, wykonywana na instrumentach elektronicznych, ale tworzona na żywo. Czynnik ludzki sprawia, że charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami harmonicznymi, dopracowanymi brzmieniami i aranżacjami wzbogaconymi elektronicznymi partiami solowymi. To tak o sobie pisze na chyba debiutanckiej płycie, tak mi się wydaje, artysta, który podpisuje się Wen. No jak wspomniałem, to raczej dźwięki dla sympatyków wychowanych na L-muzyce, na utworach Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Vangelisa, Kraber i kto wie czego jeszcze. Ja w każdym razie takie inspiracje słyszę w tej muzyce, a czy tak jest, to pewnie kiedyś jeszcze od artysty się dowiem. Wen i Android. Wen Łuczyński, utwór zatytułowany Android i pochodzący z płyty Desert. Więc to jednak z tych płyt, które Myślę, że też na przykład w synpopowych porankach pięknie się sprawdzi. Płyta nosi tytuł Desert, a następny nasz wykonawca, który troszeczkę jednak podniesie tempo i temperaturę, nazywa się Desert Rain. Zadebiutowali kilka miesięcy temu płytą, która nosi tytuł Grunge Locomotive. No i z tej płyty wybrałem dzisiaj dla Państwa utwór, który nosi tytuł tak samo, jak nazywa się zespół Desert Rain. Desert proszę kiedyś w większej dawce, napisała pani Dorota. No ale o który desert chodzi? Czy chodzi o album projektu Ven Desert, czy może Desert Train, którego słuchaliśmy w tej chwili? Tak czy siak, pewnie na wszelki wypadek będę wracał do obu wydawnictw, bo wydają się interesujące, choć to zupełnie różne światy dźwiękowe. Grupa Desert Train to raczej dźwięki, jak słychać było, stonerowo-grunge'owe, ale bardzo interesujące. Przechodzimy do kolejnego wykonawcy. No i tutaj znowu mamy artystę, który już jakiś czas temu pojawił się na scenie. Co więcej, także miałem już okazję sięgać do muzyki z najnowszego wydawnictwa, które nosi tytuł Dostrzeganie. Ale jest to tylko singiel z dwoma piosenkami, więc skoro już tytułowy znamy, to dzisiaj zespół Andareda w utworze Tchnienie. jedna chwila tego ciepła, nie chcę więcej. Tak jak wóz oddalę się, to ten potok, który runął z mego wnętrza, to nie w nim cały raj dla ciebie. Stopić i nic więcej. To pozwoli mi A dokładnie, tchnienie cichości serca. Andereda. To te dźwięki za nami. Patrzę na zegarek. Oj, niewiele czasu mi zostało, a chciałbym jeszcze przynajmniej dwóch artystów Państwu zaprezentować. Ten, który pojawi się teraz, to Paweł Kowalski. Znany m.in. z zespołu Administrator Elektro, kiedyś także Amarok, Latające Pięści, no ale od wielu lat pracuje nad swoim autorskim materiałem pod szyldem Kalejdoskop. No i w końcu postanowił podzielić się pierwszymi dźwiękami z tego wydawnictwa. Thank you. Kalejdoskop, tak nazywa się ten projekt. Paweł Kowalski. Mam nadzieję, że jak tylko całość będzie gotowa, to też będę miał okazję podzielić się tymi dźwiękami. No słychać było Michael Fielda, prawda? No ale Paweł jest wielkim fanem tego zespołu i tego artysty. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. I tradycyjnie także chciałbym zaprosić Państwa do dzielenia się takimi dźwiękami. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a w zastępstwie Tomka Żądy poprowadził Michał Kirmuć. Na zakończenie artystka, która debiutantką nie jest, ale i Tomek, i ja lubimy ją bardzo, czyli Joanna Farbat. Życzę miłego popołudnia.